بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت 奉至仁至慈的安拉之名，当苍穹破裂的时候，当众星飘堕的时候，当海洋混合的时候，当坟墓被揭开的时候，每个人都知道自己前前后后所做的一切事情。 يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِوَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ 人啊，什么东西引诱你背离了你的仁慈的主呢？他曾创造了你，然后使你健全，然后使你匀称，他意欲什么形式就依什么形式而构造你，绝不然，但你们否认报应，你们的上面却有许多监视者，他们是尊贵的，是记录的，他们知道你们的一切行为。 إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدينثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 善人们必在恩泽中，恶人们必在烈火中，他们将在报应日堕入烈火，他们绝不得离开他。你怎能知道报应日是什么？你怎能知道报应日是什么？在那日，任何人对任何人不能有什么裨益。在那日，命令全归安拉。